अब इसी बात को थोड़ा सा आगे मजीद देखेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, फतवअत लहू नफ्सुहू कत्ल अखीही फ़क़तलहू फ़असबह मिनल खासिरीन। तो आसान कर दिया उसके लिए उसके नफ्स ने अपने भाई को कत्ल करना, और नतीजा क्या हुआ? कत्ल कर दिया, हो गया कत्ल। वो एक कोल्ड वार जो चल रही थी वो ख़त्म हुई और भाई कत्ल हो गया। भाई के कत्ल के बाद क्या हुआ? फ़असबह मिनल खासिरीन, खसारा पाने वालों में हो गया। यहाँ नफ्स की उस कशमकश का जिक्र है जो गुनाह को करने से पहले इंसान के अंदर होती है। कोई भी गुनाह, यहाँ तो कत्ल है, लेकिन इंसान कोई भी गुनाह जो करता है वो एकदम नहीं होता, उसके लिए ज़रूर पहले कुछ अंदर मामला बिगड़ता है। मसलन अगर हम इस केस को देखें तो स्टेप्स देखेंगे, या बड़े अच्छे तरीके से हम सबको अपने अंदर की इस्लाह की दावत देती है। बस आप देखिए कि यहाँ अगर आप एक एरो हेड्स खींच के देखें कि उस इंसान की आखिरी कत्ल तक जो बात थी ये कहाँ कैसे गई, तव्वत के लफ्ज़ की रोशनी में ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तव्वत कहते ही तदरीजी कशमकश को है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप, यानी पहले बात मुश्किल लगी, फिर बाद में कहा नहीं ये कैसे हो सकता है, फिर मैं क्यों ना करूं, फिर ऐसे हुआ, और करते करते वो बंदा दूसरी तरफ चल गया। सबसे पहले आप देखिए कि कुर्बानी हुई थी ना, आप इन्हीं आयतों को सामने अगर रखें, जब कुर्बानी हुई उस वक़्त पीछे जो भी बात थी, अगर बनी इसराइली वो रिवायात दुरुस्त हैं तो ठीक है, उसमें उनको एक वजह थी, कोई भी रीज़न थी, उनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट था और वो उनको हासिल करना था। लेकिन अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना, बात तो एक ऐसे काम से शुरू हुई थी ना, नेकी का काम था, दोनों अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल करना चाहते थे। एक को पता चला कि अल्लाह का कुर्ब मिल गया, अपनी लफ्ज़ों में अगर हम इस बात को करें कि कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे को लगा कि कबूल नहीं हुआ। ये पहला दर्जा था, आप एक इसके बाद एरो खींच सकते हैं। इसके बाद दूसरा स्टेप जो तव्वत का स्टेप था वो क्या था? शैतान ने कैसे उस काम को आसान कराया? उसके दिल में फौरन ये ख्याल डाल दिया कि मेरी कुर्बानी के कबूल ना होने की वजह ये भाई है। भाई वो कैसे हो गया? वो तो अलग मामला, ये तो तुम्हारा और रब का मामला है। नहीं, शैतान इंसान के लिए एक बहुत बात जो आसान करता है वो क्या करता है? पहला स्टेप लिखिए, यानी कब इंसान के दिल में दूसरे के लिए हसद पैदा होता है, या तव्वत के ये जो स्टेप्स कैसे होते हैं। पहली चीज़ क्या होती है कि इंसान अपनी गलती को तस्लीम नहीं करता, अपनी गलती तस्लीम नहीं करता। अब काबिल की गलती क्या थी कि उसने अच्छी चीज़ नहीं दी या अच्छी नीयत से नहीं दी, दोनों में एक वजह हो सकती है ना। उसने फौरन इसकी वजह हाबील को समझा। ये तो बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे दो लोग पेपर दें और एक बंदा पेपर देने के वह कुछ भूल जाए या गलती कर दे, किसी वजह से भी कम पड़ा या अभी हाफ़से में पूरी बात नहीं गई थी, इसके बरक्स दूसरा जो है उसने पूरी बात लिख दी, तो बाद में वो कहे कि मेरे पेपर के अच्छा ना होने या मेरे नंबरों के कम आने की वजह ये दूसरा है। भाई वो दूसरा कैसे हो गया? तो अब उसके बाद वो एक लफ्ज़ बोलता है, दरअसल मैं चाह रही हूँ कि आप अपने नोट्स में एक लफ्ज़ लिखिए हाईलाइट करके, दरअसल। अपने जुमलों में से इस लफ्ज़ को ढूंढना है आपने। जब इंसान अपनी नाकामियों का ज़िम्मा दूसरों पर डालता है ना, तो उसकी एक लॉजिक और इसकी जस्टिफिकेशन देता है, दरअसल ये हुआ था, दरअसल दरअसल। हर एक सोचे, जहाँ आपके जुमलों में लफ्ज़ दरअसल आएगा ना, तो सोच लें कि यहाँ से तव्वअत लहू नफ्सहू, तव्वअत लहू नफ्सहू वाली कैफियत आने लगी है। बस दरवाज़ा बंद कर लें जहन का, हसद दाखिल होने वाला है, अंदर कोई एक ऐसा कीड़ा घुसने वाला है जो आपके सारे सिस्टम को ख़राब कर देगा। सुबह उठते ही सबसे पहले ये बात होती है, आप उठते हैं ना तो आपका जिस्म टूट रहा होता है, उठने को दिल नहीं चाहता, तो आप क्या सोचते हैं? वो दरअसल रात को देर से सोई थी, इसलिए अभी मज़ीद सोने को दिल चाह रहा है, ऐसा है ना। अब देखिए कि जब इंसान किसी चीज़ दूसरे को ब्लेमिंग देने लगता है ना, तो हमेशा ये सोचता है वो कल बारिश थी, वो दरअसल रिक्शा नहीं आया इसलिए मैं क्लास में नहीं आ सकी, वो दरअसल मेहमान आ गए थे इसलिए मैं असाइनमेंट नहीं कर सकी, होमवर्क नहीं कर सकी, दरअसल मेरी तबीयत ख़राब थी, जवाब ढूंढने लगते हैं। और बाज़ दफ़ा फिर इंसान इसको दूसरों के ऊपर डालता है, इसी से ख़राबी शुरू होती है। इसने ये नहीं सोचा कि मुझे अपनी सलाह करनी चाहिए, मुझे अच्छी चीज़ देनी चाहिए थी, अच्छे नीयत से देनी चाहिए थी, बल्कि ये सोच लिया कि चूँकि इसकी कबूल हो गई है तो मेरी नहीं हुई। नऊज़ुबिल्लाह, अल्लाह ताला को वो इतना रिस्ट्रिक्टेड फॉर्म में फ़ील कर रहा है कि ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला एक की कबूल करता है तो दूसरी की नहीं करता। ठीक है, फिर दूसरा इसका स्टेप क्या होता है, गुस्सा। जब बंदे को किसी दूसरे का कोई ऐब दिखता है ना, तो स्टेप फिर सेकंड स्टेप पे शैतान उस काम को आसान कैसे कराता है, उसके दिल में गुस्सा डालता है, ग्रज। और गुस्सा क्या है, आग, इंतकाम लेना चाहता है। फिर वो कहता है अच्छा अब इसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको पता भी नहीं होगा, लेकिन ये अपने अंदर की जंग है, ये नफ्स के फेर है। 13वें पारे की पहली आयत को जहन में रखिएगा, वमा उबर्रियु नफ्सी इन्ना नफ्स अलअम्मारतुम बिस्सू, मैं अपने नफ्स को बेगुनाह नहीं करार देता क्योंकि नफ्स तो हमेशा बुराई का बहुत ज़्यादा हुक्म देने वाला है। अब आप देखिए कि उसके अंदर एक आग लगी ना, अगर तो आप इस स्टेप पे अपने आप को रोक लेते हैं तो अभी बात आपके अपने घर की है, आपके अंदर की है, अभी बाहर नहीं आई। लेकिन अगर यहाँ इसको रोकते नहीं है ना, तो फिर ये आग बाहर निकलती है जुबान से, कड़वी कुसैली बातों की सूरत में और या हसद की सूरत में ये दूसरों के लिए जाती है। आप देखिए, खुदा ना खास्ता अगर कहीं आग लगती है तो आप फौरन उसको बुझाते हैं ना, क्योंकि आप कहते हैं नहीं मैं क्यों बुझाऊँ, ये तो फायर ब्रिगेड का काम है, मैं उसको कॉल करती हूँ। गाड़ी के आने तक आपकी आधी चीज़ें जल चुकी होंगी। इसीलिए जब जहाँ कहीं किसी की किसी वजह से दिल में कोई ख्याल भी आने लगे ना, तो वहीं अपने आप को रोक लें। कोशिश करें इंसान के मैं अपने आप को यहीं रोक लूँ। शैतान अगर अंदर घुस गया ना, तो वो एक्सलरेट कर देगा, हसद का शिकार कर देगा फिर। और हसद तो है ही आग, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ये ऐसे जैसे लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ जो हैं उसको आग खाती है, इस तरह हसद नेकियों को खा जाता है। बस आप देखिए कि बाज़ फिर लोग ऐसे बोलते हैं, देखो उसके इतने नंबर क्यों आते हैं, उसका जहन बहुत तेज़ है, मेरा हाफ़ज़ा तेज़ नहीं, देखो मेहनत तो मैं भी करती हूँ। फिर इसका अगला दर्जा क्या आता है, वो कहते हैं हाँ देखो वो बहुत आगे आगे होके बैठती है ना, बहुत कुछ सीखना चाहती है, इस तरह ये और वो इस तरीके के काम करती है, तो बस इसी वजह से उसके नंबर आते हैं, और लाइक दिस उसके ऊपर मुड़ता। ये नहीं डालना बात कि मेरा मामला ऐसा क्यों है, बल्कि ये कह दिया कि चूँकि वो बहुत आगे रहती है और वो देखा वो बहुत उस्ताद की नज़रों में रहती है ना, वो बहुत उनके सामने झुक झुक के बात करती हैं, लाइक दिस, बस समझ लीजिए कि यहाँ शैतान आ गया। और देखो ना उनको तो कोई काम भी नहीं है, मुझे तो इतने काम है, मैं मसरूफ़ इतनी हूँ, देखो दरअसल फिर मेरे साथ ये भी तो है, और देखो मेरे तो शौहर भी हेल्प नहीं करते, और मेरे घर वालों की तो देखो इतनी जिम्मेदारियाँ हैं, फिर देखो मैं तो पूरी फैमिली के बीच में बैठ के रह रही हूँ, और फलां देखो उसका ऐसा हो रहा है। ये जो सारे स्टेप्स हैं ना, ये इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। फिर इसी हसद से गीबत चुगली आती है, अपने आप को इंसान खोखला कर लेता है। आप अगर कुरान पाक की तरतीब को देखें, कैसी इल्हामी तरतीब है, इस कलाम का आखिरी मैसेज क्या है, मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, सूरत फलक में यही मैसेज है। अल्लाह करे कि वहाँ तक पहुँचे तो इस पे बात कर सकें कि जब इंसान हासिद के हसद से अपने आप को बचा लेता है ना, तो तब तक वो महफूज नहीं होता। इंसान ना हसद करे ना हसद करवाया जाए, कभी किसी से दिल में हसद महसूस हो तो करे क्या इंसान। चंद स्टेप्स अपनी सहूलत के लिए हम नोट करेंगे। सबसे पहले तो ये कि इंसान कुल औज़ु बिरब्बिल फलक इसको शऊर के साथ पढ़े। फिर दूसरी बात है कि अल्लाह ताला पर तवक्कुल और यकीन रखे। फिर अगर किसी के हसद का डर है आपको, तो आप नज़रे बद से बचने के लिए सूरत फातिहा पढ़ सकते हैं। एक दम भी आता है नबी सल्लम अपने नवासों को करते थे बिस्मिल्लाहिर्रकी का, तो उसको आप भी पढ़ सकते हैं। सुबह शाम की दुआएं पढ़ें, रात को सोते वक्त मुवज्जतैन पढ़ें। फिर उसके बाद अगली बात है कि सब्र करें, अगर किसी की कोई तक बात आपको यानी लगता है कि वो आपसे हसद करता है, ये दोनों तरफ आता है, या आपसे कोई हसद करता है या आप किसी से करते हैं, इंशाल्लाह ताला ये सारी चीज़ें दोनों तरफ फ़ायदा देती हैं। अरबी का एक शेर है कि इसबिर अला कैदिल हसूद, हसद करने वाले के मकर पर सब्र करो, यानी जवाब ना दो बस सब्र करो। फ इन न सब्र का कातिलहू, क्योंकि तुम्हारा सब्र उसे कत्ल कर देगा। ठीक है, तो अगला स्टेप क्या है कि जलने कुड़ने की बजाय ताकत सरफ करें उस काम पे जो आप करेंगे तो आपको भी उतने ही नंबर मिल जाएंगे, आप भी फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे, आपका भी घर साफ सुथरा हो जाएगा। छोटे छोटे हसद होते हैं ना, आपके भी बच्चे बहुत वेल मैनर्ड हो सकते हैं। अमूमन हसद करीब रहने वालों से होता है, यानी दो दोस्त हैं ना तो एक दूसरे के बच्चों की वजह से देखेगी, देखो इसके बच्चे इसकी कितनी बात मानते हैं। और सबसे हसद बड़ा तो मैंने देखा है बीवियों का, शौहर किसी के शौहर को एक अच्छा जुमला बोलता देख लेंगी, कहेंगी आपको तो कभी तौफीक ना हुई, ये आपका कैसा मामला है, आप ऐसे क्यों हैं। ये फितरत में होता है, दो सगी बहनों में भी हसद हो सकता है, दो भाइयों में हसद हो सकता है। इंसान को अल्लाह ताला ने इसीलिए तो टेस्ट के लिए रखा कि हर बंदा अपने आप को चेक करता जाए, सेट करता रहे। फिर आप देखिए कि बिलफर्ज अगर किसी के पास कोई नेमत है, आपके पास वो नेमत नहीं है, अब आपको उसके ऊपर हसद आ रहा है, तो आप किसी और चीज़ में अल्लाह ताला ने जो आपको नेमत दी है उसको देख लीजिए। हो सकता है कि उस फील्ड में अल्लाह ताला ने आपको वीक रखा है, लेकिन दूसरी फील्ड में आपको उससे भी अच्छा दिया हो। आप देखिए कि जब इंसान अपने आप को अल्लाह ताला की निगाहों से देखता है ना, तो उसको अपने अंदर झांकने की तौफीक मिलती है। एक रिवायत में आता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक शख्स को अर्शे इलाही के नीचे देखा, पूछा नाम क्या है, फरमाया नाम से क्या होगा, काम बताता हूँ, यानी मुझे अल्लाह ताला ने ये मर्तबा क्यों दिया है, इसकी वजह क्या है कि अल्लाह ताला की जो नेमतें हैं उसको देखकर कभी मैंने लोगों से हसद नहीं किया, माँ बाप की नाफरमानी नहीं की और लोगों की चुगली नहीं करता था। कहा वाकई मुबारक दिए जाने के लायक है, यानी कि वाकई यानी ये बात एक ऐसी है कि जो इंसान को अल्लाह ताला की नज़रों में बहुत ऊपर करता है। फिर इसी तरह अगर किसी की कोई नेमत दे के हसद आए ना, तो बारक अल्लाह कहें, दुआ दें अल्लाह आपको इसमें बरकत दे, लेकिन दिल से दें, ऐसी ना दें जैसी अमूमन रिश्तेदारों में दी जाती है, मुबारक देने जाते हैं और दिल अंदर से जल रहा होता है कि इनका रिश्ता इधर क्यों हो गया, हमारा क्यों नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला फिर दिलों को पाक कर देता है, तस्किया कर देता है, लेकिन शैतान के एक वार से बचे तो दूसरे में, दूसरे में गए तो तीसरे में, और आखिर कत्ल करवा के जान छुटी। इंसान अपने आप को जितना महसूस करेगा इससे शैतान से महफूज रखना चाहेगा, उसके लिए उसको अल्लाह की पनाह में आना पड़ेगा। और आप एक दफ़ा शैतान के हाथों में आ गए तो फिर देखिए वो आपको कैसे पटक पटक के फेंकता है, इधर से उधर, उधर से इधर। फिर आप देखिए कि हसद का जज्बा ठंडा क्यों नहीं होता, ये भी एक सवाल है, इसके भी चंद पॉइंट्स आपके सामने रखूंगी। पहली बात ये कि इंसान उज़र तराशने लगता है, जब उज़र आप तराशते हैं ना तो आप अपने आप को मजलूम करार देते हैं, हाँ देखा मैं हूँ ही मजलूम। जूँ ही आपने उज़र तराशा, आपके हसद का जज्बा ठंडा होने के बजाय और बढ़ जाएगा। फिर इसका दूसरा स्टेप क्या होता है कि इंसान मफरूज़े कायम करने लगता है, सपोजिशन, हाँ ऐसा हुआ होगा, ज़रूर उसने ये सोचा होगा, देखो उसने ऐसा कहा होगा, और देखना ऐसा ज़रूर हुआ होगा, बस मैं यकीन से कह सकती हूँ। ये मफरूज़े कायम करके इंसान अपने आप को मुतमईन कर लेता है। तीसरी इसकी वजह होती है कि ज़मीर की आवाज़ को दबा लेता है, अंदर से पुकार उठती है, सही नहीं कर रहे लेकिन वो कहते चुप करो, तुम तो चुप करके सो जाओ, तुम्हें किसने बुलाया, अभी नहीं बोलो। इंसान फिर उन जज्बों को ठंडा करने की बजाय और गर्म करने लगता है। फिर अगली वजह क्या आती है, इंसान अपने आप को मजलूम समझने लगता है, इंसान दूसरे को जालिम समझने लगता है। इन सारे मनफी जज्बात से निकालने वाली चीज़ एक ही है, अखाफुल्ला, अल्लाह का खौफ, अल्लाह से मदद मांगे, प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, हर इंसान अपने आप को चेक करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई थी कि अल्लाह मैं अपने नफ्स की शरारतों से महफूज होना चाहता हूँ, वाउज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसीना। आपको पता है कि जो स्पीच से पहले खुतबा दिया जाता है, जो तवील खुतबा, मुकम्मल खुतबा है जिसको बोलते हैं, तो उसमें भी ये आता है कि वा नाउज़ु बिका मिन शुरूरी अनफुसीना, اے اللہ، ہم اپنے نفس کی شرارتوں سے تجھ سے پناہ مانگتے ہیں. تو میں جب اس کو پڑھتی تو میں سوچتی ہوں، ایک بندہ اللہ کا کام کرنے لگا ہے، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے لگا ہے، اور ساتھ ہی اس کو کہہ دیا کہ نعوذ باللہ ہی نعوذ بک من شرور انفسینا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جگہ تو خطرناک ہے، یہاں آ کے تو انسان نفس کے ایسے ہتھے میں چڑھ سکتا ہے اس کو پتہ بھی نہ چلے، اور وہ کہاں سے کہاں گم ہو جائے. پھر اسی طرح ایک اور دعا آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو سکھائی، اور وہ کیا ہے کہ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین. اے اللہ، تیری رحمت کا میں سوال کرتی ہوں، تو مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے کے لیے بھی نہ کرنا. وَاصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، اور میرے سارے معاملے درست کر دے. لا الہ الا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں. مختلف روایات میں مختلف الفاظ ہیں، تو لہٰذا فَطَوَّتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِي، اس کے نفس نے اس کے لیے اس بات کو آسان کر دیا، اور بالآخر اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا. وہ آگ جو دل سے اٹھی تھی نا حسد کی، وہ بھائی کے قتل کی صورت میں وہاں تک پہنچ گئی. فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، خسارہ والا ہو گیا. کیا خسارہ ہوا؟ پہلی بات ہے کہ بھائی کا قتل ہوا، ایک مخلص، ایک پیارے، ایک نیک کردار بھائی سے محروم ہو گیا. اور بھائی کیا ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کو انسان دیکھے گا کہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے. بھائیوں کو طاقت کہتے ہیں، بازو بھی کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میرا بازو کٹ گیا، اس طرح کے جملے بولتے ہیں، بھائی چلا گیا. دوسری بات، قتل کا پائنیئر بن گیا. صحیح روایت میں آتا ہے کہ دنیا میں ہونے والے ہر قتل کا وبال قابیل پر بھی پڑتا ہے، کیونکہ اس نے اس کی رسم ڈالی تھی. پھر دوسری بات دیکھیے کہ ایک بری رسم ڈل گئی سے، پہلی واردات تھی یہ زمین پہ آنے کے بعد. انسان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کروں کیا، اور بعد میں اس کے بعد معاملہ کیسا ہوگا. یعنی حسد سے خسارے تک، جب حسد کی آگ دل میں بھڑکتی ہے نا، تو سمجھ نہیں آتا کہ میں کر کیا رہا ہوں. پھر انسان ایسے الٹے سیدھے کام کرنے شروع ہوتا ہے کہ بعض دفعہ آپ دیکھیے لوگ خود کو بھی ساتھ ہلاک کر لیتے ہیں نا، یہ جو لوگ بوم بلاسٹ کرتے ہیں، سوسائڈ، تو وہ کس طرح کی نگیٹو اپروچ پہ ہوتے ہیں کہ اپنی جان تک کو لیتے ہیں. بعض لوگ اپنے آپ کو کاٹنے لگتے ہیں، بعض لوگوں کو جب کسی دوسرے پہ غصہ آتا ہے تو وہ اپنی چٹکیاں بھرنے لگتے ہیں، اپنے ناخنوں اور جسم پہ اسکریچ کرنے لگتے ہیں. یہ خسارے کی باتیں ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کا خسارہ کیا تھا، کہ وہ اب یہ بھی نہیں جانتا کہ بھائی کی لاش کو کرے کیا، کس طریقے سے معاملہ کرے. ڈپریس ہو گیا، اپسٹ ہو گیا، لے لے کے پھر ارے لاش کو کرے کیا، پریشان بیٹھا ہوا ہے. اس کی عقل کی کمی اس کو سمجھ آ گئی کہ میری عقل کتنی تھوڑی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا علاج بھی ایک پرندے سے کروایا. فبعث اللہ غرابا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوا بھیجا. یبخس فی الارض، جو زمین کو کریدتا تھا. پیچھے واقعہ بتا چکی، کوا آیا، اس نے دوسرے بھائی کو دفن کیا. لیریہ کیف یواری سوءت اخی، تاکہ اس کو دکھائے کہ کیسے چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو. کوے سے سیکھا، اس سے بھی انسان کا غرور ٹوٹا. اور یہ اس کے خسارے میں ایک یہ بھی پوائنٹ آپ نوٹ کر سکتے ہیں کہ اس کو ایک جانور کے ذریعے سے وہ بات سکھائی گئی جو اس کو خود نہیں پتا تھی. یہ بھی ایک تکبر توڑنے والی بات تھی. اب یہاں یواری سوءت اخی پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ میت کو دفن کرنا، چھپانا، یہ فطری طریقہ ہے. آج امت مسلمہ اپنے مردوں کو دفناتی ہے. بعض لوگ سوچ سکتے ہیں کہ یہ اسلامی ریچول ہے، لیکن اس وقت اس کوے کو یہ اسلام کس نے سکھایا تھا؟ کوئی شریعت آئی تھی اس سے پہلے؟ نہیں تھی نا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آج کے دور میں وہ لوگ جو اپنے مردوں کو زمین میں دباتے ہیں، وہ فطری طریقے سے کرتے ہیں. اس کے برعکس کچھ لوگوں نے غیر فطری طریقے اختیار کیے. مثلا ہندوازم میں مردوں کو جلایا جاتا ہے، جو حصے جلتے نہیں ہیں ان کو ڈنڈوں سے مار مار کے چلایا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا لکڑیوں کی جب آگ جلتی ہے تو جو لکڑی نہیں جلتی لوگ اس کو پھر زور سے مارتے ہیں تاکہ چھوٹے ٹکڑوں میں آئے اور جلے. اس طرح انسان کی ہڈیوں کو توڑا جاتا ہے تاکہ جلے. اسی طرح ملائیشیا میں ڈیڈ باڈیز کو ایک سال نمک وغیرہ لگا کر رکھتے ہیں لوگ ان کو آ کر دیکھتے رہتے ہیں، گھر والے بیچارے دعوتیں پکا کے کھلاتے ہیں، اور اس دوران پھر ٹیمپل بنایا جاتا ہے اور اس میں پھر اس کو دفن کیا جاتا ہے. اسی طرح آج ویسٹ میں ڈیڈ باڈیز کو فریز کرنے کا رواج عام ہو رہا ہے. جب باڈیز کو فریز کرتے ہیں پھر برف کی طرح سلیں بن جاتی ہیں، تو کاٹ کاٹ کے باڈیز آرگنس جو ہوتے ہیں ان کو بیچتے ہیں، اور یہ لیگل ہے. پارسی مرنے والے کے جسم کو میرینیٹ کرتے ہیں، پھر چیلوں کے آگے ڈالتے ہیں اور اس کی ہڈیوں کو جلاتے ہیں. بہت سے جانور بھی اپنے مرنے والے ساتھی جو ہوتے ہیں ان کو دفناتے ہیں، مثلا چمپینزی، ہاتھی مٹی اور پتے وغیرہ ڈال دیتے ہیں. ہندو جو ہیں وہ گھی، تیل اور اگربتیاں لے کے میتوں کو دفن کرتے ہیں، جلاتے ہیں، یعنی اوپر تیل ڈالتے جاتے ہیں اور جلاتے ہیں. تو پھر اسلام نے ہمیں کتنا خوبصورت ایک دین دیا کہ جو جلانے کی بجائے دبانے کی بات کرتا ہے. اور اس نعمت کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا، سورۃ عبسہ ہے جس میں آتا ہے کہ اقبرہ، قبر کا لفظ ہے، کچھ پوری آیت نہیں مجھے ذہن میں آ رہی، لیکن اس میں الذی آوی فاکبرہ، جس اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے قبر کا بھی اہتمام کیا، تو لہٰذا یہ کام کر دیا. بھائی کی لاش کو دفن جب کیا تو قال یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں اس کوے جیسا بھی نہ ہوا، جس کو ہم کہتے ہیں نا میں تو اس سے بھی کیا گزرا ہوا، مجھے اتنی چھوٹی بات سمجھ نہیں آئی کہ میں اتنی بھی عقل رکھتا. فاواری یسوع اخی، پھر اپنے بھائی کی لاش کو دفن کر دیا. یہاں بھی ایک قابل غور نقطہ ہے، یہ تو کہہ رہا ہے کہ یا ویلتا عجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، لیکن یہ پھر بھی نہیں کہہ رہا کہ عجزت ان اکون مثل اخی. شیطان دیکھیے کہ انسان کو پھر غلط چیز کی طرف ہی مائل کرتا ہے. کوے کی اس عمل پہ تو اس کو حیرت ہوئی کہ اتنی چھوٹی سی بات مجھے سمجھ نہ آئی اور کوے کو آ گئی، لیکن بھائی کے دل میں جو تقویٰ تھا اور جو اللہ کا خوف تھا اور متقی تھا اور اپنا بدلہ نہ لیا، مرتے دم تک تبلیغ کرتا رہا، اس پہ خیال پھر بھی نہیں آیا کہ ہائے بھائی مجھ سے اچھا ہی تھا، بے گناہ مر گیا اور میں نے اس کا گناہ اپنے سر پہ لے لیا. اللہ اکبر. کبھی تو انسان سوچتا ہی ہے نا کہ آخر دوسرا بندہ میرے ساتھ کبھی بھی برا نہیں کرتا، میں تو اس کو ہمیشہ ستانا چاہتا ہوں، وہ مجھے میرے سے تنگ نہیں آتا، یا وہ میرے ساتھ ہمیشہ ہی نائسلی کیوں بولتا ہے. یہ آتی ہے سوچ، لیکن شیطان دباتا ہے. فطوت لہو نفسہ، نفس آنے ہی نہیں دیتا اس بات پہ. فاصبح من النادمین، پھر شرمندوں میں سے ہو گیا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو ندامت سے بچنا چاہتا ہے اس کو برے کاموں سے بچنا چاہیے، برے کاموں کا برا نتیجہ ہوتا ہے. کتنا برا گناہ ہے قتل، جس کی وجہ سے اب آگے اللہ تعالیٰ قتل کی باتیں کرتے ہیں. فرمایا من اجل ذالک، اسی طرح سے. یہ ہے اصل میں وہ قانون، وہ لا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دینا تھا، لیکن قانون کی خشک زبان میں دینے کی بجائے جذبات کی زبان سے ہمیں بتایا جا رہا ہے. بھائی بھائی کا قتل، اب کہا کہ دیکھو قتل کی سنگینی کتنی ہے. دنیا میں جب قانون کی کتابیں پڑھی پڑھائی جاتی ہیں اتنی ڈرائی ہوتی ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتی، عام بندہ تو پڑھ ہی نہیں سکتا، اس میں اتنے مشکل لفظ ہوتے ہیں. لیکن اسلام کتنے انوکھے انداز سے سکھاتا ہے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھا. کتبنا یعنی شرعی حکم کا لکھنا، بنی اسرائیل کے لیے خاص تھا حکم نہیں، ان میں قتل کثرت سے ہوتا تھا اور خاص طور پہ نبیوں میں، اس لیے اسلام نے اس کی بات کر دی کہ ہم نے قتل کے لیے کیا لکھا تھا، انہ من قتل نفسم، جو کوئی قتل کرے کسی نفس کو، بغیر نفسن، بغیر کسی نفس کے، یعنی ناحق. بغیر نفسن سے یہاں مراد ہے کہ یعنی اس نے کسی نفس کو نہیں مارا، ناحق کے معنوں میں. پہلی بات اس کو نمبر ون لکھ لیں. دوسری بات، او فساد ان فی الارض، یا زمین میں فساد کرے. فساد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نظام میں خلل ڈالنا. وہ شخص کیسا ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، تو گویا کہ اس نے قتل کر دیا سارے ہی لوگوں کو. پہلی بات اس میں کیا ہے کہ جس نے ایک کو قتل کیا اس نے دوسروں کو قتل کیا. اور کتبنا یہاں شرعی حکم کے لکھنے میں के मानों में आता है। और दूसरी बात क्या थी, व मन अहया हा, और जिसने उसको जिंदा किया। हा की ज़मीर किसकी तरफ है, नफ्स की तरफ, इसीलिए मुअन्नस है। कैसे है वो, फक अन्नमा अहयन्ना सजमिया, गोया कि उसने सारे ही लोगों को मार दिया, सब लोगों को उसने कत्ल किया। हयानी अहया बाप इफ़ाल में जब जाता है तो वो मरने से बचा लेना, जिंदा करना क्या है, मरने से बचा लेना, रूह डालना मुराद नहीं है इधर। उसने उसको सारी इंसानियत को बचा लिया। और साथ ही कहा वलकद जात हुम रसूलुना बिल बैयिनात, अलबत्ता तहकीक आए थे उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ। ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض لمسرفون, फिर उनमें से बहुत सारे इसके बाद भी ज़मीन में ज़्यादतियाँ ही करते हैं। सुभान अल्लाह, क्या खूबसूरत आयत है। पहली बात तो इस आयत के नाते से ये कहूँगी कि कुछ लोगों को तौरात या बाइबल पढ़ने का शौक़ होता है, आउट ऑफ क्यूरियसिटी या इंटरेस्ट के देखें भला उन किताबों में क्या है, तो उनको आप दावत दे दें कि जो असल तौरात और ज़बूर थी, जिसके अहकाम बाकी रहने थे, आज भी वैलिड थे, वो सारी आयतें कुरान पाक में मौजूद हैं। अगर आप ये कह देना कि ये आयत तौरात की आयतों में से है, तो ज़्यादा करीब है हकीकत के बाद। ठीक है, कुरान पाक में आई अल्फाज बदले होंगे, लेकिन बिल्कुल वही मजमून यहाँ भी आ गया कुरान पाक में भी, कि ये हुक्म तब था और आज हमारे अंदर भी मौजूद है। याद रखिए कि बनी इसराइल की वो रिवायात जो इस्लाम में भी वैलिड हैं, अगर उनकी कोई नस कुरान के ख़िलाफ़ नहीं मिलती तो आज उन पे भी अमल होगा। तो यहाँ हम फिर कह सकते हैं कि बात तो बनी इसराइल की है, लेकिन हुक्म आम है। बनी इसराइल में कत्ल की सज़ा बताई गई, और साथ ही अब देखिए कि सूरत के आखिर में रसूलों की बात आ गई, तो इससे पता चलता है कि रसूलों की बात मानने की बजाय उनको कत्ल ही कर दिया। इतने रसूल आ गए और उसके बावजूद भी लोग ज़्यादतियाँ करते हैं। इससे एक बड़ा लतीफ़ सा नुक्ता समझ में आता है कि जब किसी बंदे के पास हिदायत का कोई सोर्स आ जाता है, फिर उससे तवक्को की जाती है कि उसका रवैया दूसरों से मुख्तलिफ हो, वो शैतान का तरने वाला न बने। लेकिन इसके बावजूद फतवत लहू नफ्सुहू वाली कैफियत के शैतान नबियों ही को कत्ल करवाने का हुक्म दे देता था कि तुम ही निकल जाओ रास्ते से, क्योंकि तुम गलत कहते हो हमारी बुराइयों को, इसलिए हम तुम्हें ही निकाल दें। हुक्म क्या था, बुराई छोड़ दो, वो कहते थे रसूलों को मार दो और फिर ज़्यादतियाँ करें ताकि खुल के जियेंगे। अब इस आयत में ये जो बात है बग़ैरी नफ्सिन, इसको हम देख लेते हैं। नफ्स के बदले नफ्स का कत्ल करना, पीछे भी आयत आप गुजर पढ़ चुके, इसी को कसास कहते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो दीन हमें मिला, उसमें भी कत्ल एक बहुत बड़ा गुना है, अकबर गुनाहों में, कबीरा गुनाहों में से। हर दौर में कत्ल बुरा ही रहा। एहतराम जान है और एहतराम माल, यानी माल जान का एहतराम और माल का एहतराम, इसी पर तमद्दुन और तहजीब की बुनियाद होती है। जिन इलाकों में, दुनिया के वो खित्ते जहाँ लोगों की जान की हुरमत की जाए, उनका माल महफूज हो, लोग पूरी कोशिश करते हैं कि उन खित्तों में आबाद हो जाएं। आज भी देखिए कि दुनिया के जिन हिस्सों में नफसा नफसी है, बिलाखिर फिर लोग वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, निकल जाओ क्योंकि यहाँ जान भी महफूज नहीं, माल भी महफूज नहीं। यानी कत्ल इतनी बड़ी कबाहत है। इसके बरक्स आज के दौर में कत्ल को ग्लैमराइज करके पेश किया जाता है। इतनी घनौनी वह चीज़ है कि कातिल का लफ्ज़ सुनते ही खौफ आने लगे, लेकिन फिल्मों में, मीडिया में, नॉवेल्स, फिक्शन, इस तरीके से कातिलों को हीरो बना के दिखाया जाता है कि लोग फिर एक दूसरे को कत्ल करना चाहते हैं, कॉपीज़ करते हैं ऐसे लोगों को। अल्लाह ताला कहते हैं कि नहीं, हर दौर में ये कत्ल है, कत्ल बुरा ही है। नफ्सम बग़ैरी नफ्सिन की बात है, और नफ्स नकिरा का है इधर, तो लिहाजा कोई किसी को बिला वजह कत्ल नहीं कर सकता किसी वजह से भी। और रिवायत में आप पीछे पढ़ चुके कि हक के साथ कत्ल करना तीन तरह से है, किसी ने किसी को कत्ल किया तो उसको कत्ल कर दो, किसी शादीशुदा ने जिना किया तो उसको रजम करना है, और कोई इस्लाम पे आने के बाद मुर्तद हो जाए तो उसको कत्ल कर दो। इसके अलावा कोई किसी को कत्ल नहीं कर सकता, और वो भी हर एक खुला खुला नहीं कर सकता। उसके लिए भी इस्लामी निज़ाम होगा, इस्लामी हुकूमत होगी, फिर ही इस्लामी सज़ाएं मिलेंगी। अब यहाँ एक सवाल पैदा होता है कि क्या इंसान से मुराद यहाँ खूबसूरत, ज़हीन और बड़े आला किस्म के लोग मुराद हैं, कि उनको कत्ल ना करो क्योंकि वो बहुत बेनिफिशियल है, ये मुराद है, या फिर इसमें हर इंसान आता है? यानी एक सवाल आज के दौर में बहुत अहम है जिसके ऊपर बात करने की ज़रूरत है, और वो क्या कि क्या हैंडीकैप्स, पागल, क्रेजी, दीवाने लोगों को कत्ल कर सकते हैं? हुकूमत ही कत्ल कर दे, क्या ज़रूरत है, ये तो कुछ काम ही नहीं कर रहे। नहीं, नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ एहतराम जान का है, जान के इस्तेमाल का नहीं है, बेनिफिशरी का नहीं है कि जान से फ़ायदा क्या उठाया जा रहा है। आपको पता है कि यहूद की तारीख में ऐसा हो चुका, हिटलर, मिलियंस लोगों को उसने कत्ल करवाया था। ये बूढ़े हो गए, इनको मार दो, इनका अब कोई फ़ायदा नहीं, ये दुनिया में बोझ है, ये कुछ कर नहीं पा रहे, इनको कत्ल कर दो, ये पागल है, दीवाने, इनका क्या फ़ायदा पैदा होने का, इनको कत्ल करा दो। हैंडीकैप्स, ये बेचारे सिसक के मरे, इंसानियत के नाम पे कत्ल किए। मैंने ये बात वहाँ भी सुनी और अब तारीख में भी पढ़ ली कि वो उसने कत्ल करवाए, इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। आज यहाँ जो नज़रिया आम हो रहा है वो कहे कि जो दायमुल मरीज़ है उनको मार दो, कि अब ये तो ठीक नहीं होंगे, बहुत बूढ़े हो गए हैं, अब इन दोबारा जवान नहीं होना, उनको मार दो, ये बातें आम हो रही हैं। और इसी तरह एक दूसरी एक्सट्रीम भी आज के दौर में, और वो क्या है कि माँ के रहम के बच्चों को मार दो, क्योंकि डॉक्टर्स ने बता दिया कि ये हैंडीकैप पैदा होगा, बच्चा अब नॉर्मल है, इसको एबॉर्ट करा दें। कभी ये जुमला आपने लोगों के मुंह से सुना, एबनॉर्मल बच्चों को एबॉर्ट करा दो? और डॉक्टर्स, नर्सेस और ऐसे लोग जो माल पाने के लिए या इंसानी हमदर्दी के नाम पे ये काम करते हैं, कहते हैं माँ को सदमे से बचाना चाहते हैं, क्या इसकी इजाज़त है? ये डॉक्टर्स के सोचने का मुकाम है, और उन माँ और उन घर वालों की संगदिली का बात है कि क्या वो ऐसे लोगों को मार के अपने आप को मुतमईन कर लेंगे, क्या वो जुर्म उनको सोने देगा? हरगिज़ इजाज़त नहीं, अल्लाह ना करे किसी के साथ ये मामला हो। लेकिन अगर किसी को बिलफर्ज पता भी चल जाता है कि पेट का बच्चा नॉर्मल नहीं है, कभी उसको अबॉर्ट नहीं करा सकते। आपको क्या पता कि वो बच्चा ठीक ही हो? और दूसरी बात है, आपको क्या पता वो बच्चा आपके कितने गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया बन जाए, आपके कितने दर्जे बुलंद करने का ज़रिया बन जाए, कितने लोग उसकी वजह से फ़ायदा उठाएं? तारीख में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जो हैंडीकैप थे, लेकिन उन्होंने कितना फ़ायदा उठाया। इसी तरह एक शख्स स्टीवन हॉकिन, कहते हैं कि अगर आइंस्टाइन के बाद किसी का ब्रेन काम करता है तो वो इसका करता है, इतना ये ज़हीन शख्स है, सिर्फ दो उंगलियाँ इसकी काम करती हैं, इतना जीनियस है, तो क्या आप उनको मार देंगे? कैसे लोगों को दुनिया में जीने का हक नहीं? नहीं, हर एक रहेगा। और आज मैंने इनकी मिसाल इसलिए दी कि ये उनकी हुक्म की बात है, ये इस्लाम का हुक्म नहीं, ये बनी इसराइल का हुक्म है, तो किसी सूरत में मारा नहीं जा सकता। इसी तरह बाज़ लोग पूछते हैं कि कितने महीनों से माँ बाप कोमे में है। एक मारूफ जुमला पाकिस्तान में अब सुनने में मिलता है कि डॉक्टर्स ने मशीनें उतार दी, यानी कोई मरीज़ है वो कई महीनों से हॉस्पिटल में पड़ा है, मशीन लगी हुई है और वो बेचारे को उसको दे रहे हैं आर्टिफिशियली फूड और सब एनर्जी। अब इतने में कोई ऐसा मरीज़ आ जाता है जिसको ज़रूरत है मशीन की, तो आपको पता है कि वो पहले की मशीन उतार देते हैं, क्या ये जायज़ है? नहीं जायज़। आप कैसे कह सकते हैं अल्लाह ताला ने किसके लिए क्या लिखा है? और सबसे बड़ी बात है, जो लोग इन मुश्किलों में पड़े होते हैं उनके कितने गुनाहों के कफ़ारे हो रहे हैं, वो तक गुनाह जो इस कब्र में जाके धुलने थे, जो हशर में जाके धुलने थे, अल्लाह ताला ने उनको दुनिया में धुला दिया। आप क्यों ये महसूस करते हैं कि ऐसे काम करके आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं? ऐसे तमाम नारे गैर इस्लामी नारे, इसकी ज़रूरत नहीं और इस पे बात नहीं की जा सकती, इनको कभी भी आप ये नहीं कह सकते कि ये इस्लाम की बात है। फिर इसी तरह इससे एक और बात भी पता चलती है कि वो लोग जो ज़्यादती के इरादे को दफन कर दें फिर उनको भाइयों की लाशों को दफन नहीं करना पड़ता। काबिल ने गुस्से की आग को दफन नहीं किया ना, तो भाई की लाश को दफन करना पड़ा। हर इंसान के अंदर गुस्सा, रकाबत और जलन होती है, लेकिन इसको दफन करने का हुक्म है। पुरअमन हो जाएंगे हम, अपने ही अंदर कर देंगे दफन, तो हम भी मुतमईन होंगे और मुआशरे भी मुतमईन होंगे। वरना वही होगा जो आज चारों तरफ हमें दिखता है। फिर अगली बात इस आयत से ये देखें कि फकअन्नमा कतलन्नासा जमीयन, ये कैसे? इसलिए कि इसने हुरमत का कानून तोड़ा है। जैसे तस्बीह का एक दाना तोड़ते हैं तो सारी तस्बीह खुल जाती है ना, इसी तरह फिर कत्ल की एक झिझक होती है, फिर कत्ल आम होने लगते हैं और एक कत्ल दूसरे कत्ल का रास्ता खोलता है। अहयन्नास जमीया कैसे हुआ? जिसने एक इंसान की जान बचाई, माल बचाया, उसकी इज्जत को बचाया, तो गोया कि उसने सारे मुआशरे को बेदार कर दिया। बेहिसी से निकाल के उसने ऐसे हालात में लोगों को ले गया कि जिससे लोग वाकई एक बाशऊर ज़िंदगी बसर करें। इन्नमा जज़ाउल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, बेशक इन्नमा कलमा हसर, ओनली, यानी दिस इज़ द ओनली, बहुत शिद्दत होती है इसमें, जज़ाउल्लज़ीना यानी इसके सिवा कोई और जज़ा है ही नहीं, किनकी? अल्लज़ीना युहारिबूनल्लाह व रसूलहू, जो लोग मुहारबा करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, लड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल से। क्या होता है अभी इसको देखेंगे, पहले आयत एक स्ट्रेच में देख लेते हैं। जो मुहारबा करते हैं, लड़ते हैं अल्लाह और उसके रसूल से, व यसउन फिल अर्थ, और भाग दौड़ करते हैं ज़मीन में, किस चीज़ की? फसादन, फसाद के लिए। क्या है उनकी सज़ा? आई युकत्तलू, कि वो कत्ल किए जाएं, औ युसल्लबू, और सूली चढ़ाए जाएं, औ तुक़त्तअईदीहिम, या काट दिए जाएं उनके हाथ, व अर्जुलुहुम, और उनके कदम, मिन खिलाफ, मुखालिफ सिमत से, यानी सीधा हाथ काटा है तो बायां पाँव, उल्टा पाँव, और राइट है तो लेफ्ट, और लेफ्ट है तो राइट, औ युनफ़ौ मिनल अर्थ, या वो निकाले जाएं ज़मीन से, ज़मीन से निकाल दिया उनको। ये क्या है? कैद करना। क्योंकि अगर इससे मुराद ये लिया जाए कि इनको अपने मुल्क से दूसरे मुल्क में निकाल दें, तो वो वहाँ जाके ख़राबी करेंगे। तो युनफाओ का सही माना यही बताया गया कि उनको कैद कर दिया जाए, उस ज़मीन से निकाल दिया जाए। ज़ालिक लहुम खिज़्युन फ़िद दुनिया, ये उनकी दुनिया में सज़ा है, व लहुम फ़िल आख़िरति अज़ाबुन अज़ीम, उनके लिए आख़रत में बहुत बड़ा अज़ाब है। क्या ये सबके लिए है? नहीं, इल्लल्लज़ीन ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, मिन क़ब्ल अन तक़दिरू अलैहिम, इससे पहले कि तुम उन पर गलबा पाओ, फ़अलमू अन्नल्लाह ग़फ़ूरुर रहीम, तो जान लो कि अल्लाह ताला खूब बख्शने वाला, खूब मेहरबान है। ये आयत मुहारबे की आयत कहलाती है। यहाँ डाके की सज़ा है। मुहारबा क्या होता है? जिसमें कत्ल भी हो, जान भी ली जाए, मार भी दिया जाए। चार सज़ाएं हैं इस आयत में। लेकिन इस आयत को समझने से पहले कि शान नज़ूल को समझना ज़रूरी है, क्योंकि ये ख़ास मौके पे भी नाजिल हुई थी। ये सही बुखारी की रिवायत है, किताबु तफसीर में। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसके रावी हैं। फरमाते हैं कि नबी सल्लम ने फरमाया, उकल और उरैना दोनों आइन से हैं, उकल और उरैना दो कबीले थे। इनके कुछ लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मदीना में आए और इस्लाम का कलेमा पढ़ने लगे, यानी मुसलमान हो गए। उन्होंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, हम गुज्जर लोग हैं, किसान नहीं हैं, यानी खुली जगहों में रहने के आदी हैं। इन्हें मदीना मुनव्वरा की आबो हवा रास ना आई। आपने चंद ऊँट और एक चरवाहा इनके साथ किया और कहा कि तुम लोग जंगल में चले जाओ, इन ऊँटों का दूध और बोल पीते रहो। वो हर्रा के करीब इकामत पज़ीर हुए और इस इलाज से खूब मोटे ताज़े हो गए। پھر ان کی نیت میں فتور آ گیا اور اسلام سے مرتد ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے جس کا نام یسار تھا, اس کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھیر کر اسے کئی طرح کی تکلیفیں پہنچا کر مار ڈالا اور اونٹ بھگا کر لے گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے انہیں گرفتار کرنے کے لیے آدمی روانہ کیے. جب وہ گرفتار ہو کر آ گئے تو آپ نے حکم دیا تو ان کی آنکھوں میں بھی گرم سلائیاں پھیری گئیں. پھر ان کے ہاتھ کاٹے گئے اور حرہ کے ایک کونے میں پھینک دیے گئے اور وہ اسی حال میں مر گئے. وہ پانی مانگتے تھے لیکن کوئی پانی نہ دیتا تھا. ابو قلابہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ انہوں نے چوری کی, خون کیا, ایمان کے بعد کفر اختیار کیا اور اللہ اور اس کے رسول سے محاربہ کیا. تو لہٰذا یہاں صرف ڈکیتی ہی نہیں, مکر و فریب سے لوٹ مار کرنا, قتل اور ارتداد بھی تھا. یہ سب چیزیں محاربے میں آتی ہیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محاربہ اور فساد کیا ہوتا ہے؟ اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنا, مجرمانہ سازشیں, اسلامی حکومت سے غداری, بغاوت, یہ سب کچھ کرنے والے لوگوں کو پھر کھلا نہیں چھوڑا جائے گا. یہاں اللہ کے ساتھ اور رسول سے جنگ, مخاربہ, تو اس میں آپ دیکھیے کہ اگر اس کے ہم ڈفرینٹ سٹیپس دیکھیں, عام حالات میں تو محاربہ آسان عام بھی ہوتا ہے نا, اللہ کے حکموں کو نہ ماننا, نافرمانی کرنا, اناد اور تکبر اور سرکشی کرنا. اسی طرح رسول سے محاربہ یہ ہے کہ ان کے خلاف ہتھیار اٹھا لینا یا ان کی بات کو نہ ماننا. لیکن اصل میں محاربین کون ہوتے ہیں؟ جو مسلح ہوں, ہتھیاروں سے لیس ہو کے آئیں, آبادی سے باہر کسی راستے پر حملہ کریں, جرمانے لوٹیں, جیسے ڈکیتی ڈالتے ہیں لوگ. اس کے علاوہ انسانوں کے علاوہ سرکاری املاک کو نقصان پہنچائیں, دہشت گردی جس کو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں. سورۃ بقرہ آیت 205 اور 206 میں بھی آیا تھا, وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ. تو اصل میں یہاں ہائی جیکنگ کی سزا ہے, معصوم شہریوں پہ بم پھینکنے, پانی میں جمس ملانے والے, گینگز, ہائی وے رابریز, ڈاکہ, عزتوں کو لوٹنے والے, اغوا کرنے والے. کیونکہ ان کا جرم جو ہے نا, یہ کمپاؤنڈ کرائم بن گیا. صرف ایک جرم نہیں, بہت سارے ہیں. چاہے ان میں سے کوئی ایک ہی کرے, مثلا چار پانچ چھ لوگ ہیں مل کے چوریاں کرتے ہیں, ان میں سے کوئی ایک شخص کسی جگہ بھیجا جاتا ہے, وہ چوری کرتا ہے. اگر وہ سارے لوگ اس کے ساتھ شامل تھے کہ ہاں ہاں تم کرو, تو اگر اس چور کو سزا ملے گی تو باقیوں کو بھی ملے گی. اب یہاں تین طرح کی سزائیں ہیں نا, تو اس کی مختلف اپلیکیشن ہے, ہر ایک کو ہر جگہ نہیں مارا جائے گا. اس کے لیے آپ دیکھیے کہ تین لفظ ہمارے پاس آئے, یقتلوا, اور یہاں یقتلوا قتل تقتل سے ہے, یعنی قتل نہیں ہے کہ قتلا, کیونکہ باب تفعیل میں چیز جاتی ہے تو ٹکڑے ٹکڑے کرنا, ایگزیجریشن آ جاتا ہے. قتل کیا جائے گا ٹکڑے ٹکڑے کر کے, یا سولی چڑھایا جائے گا, یا ہاتھ کاٹے جائیں گے, پاؤں بھی. اب سوال پیدا ہوتا ہے کس کا کیا کیا جائے گا, کیا ایسوں کو ساری سزائیں دی جائیں گی؟ تو ایسا نہیں ہے. اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا ان کا جرم ہوگا ویسی سزا دی جائے گی, جو مسلم حکمران ہوگا وہ اس کا فیصلہ کرے گا. لیکن عموماً یہ سزائیں چار اصولوں پہ دی جاتی ہیں. پہلی صورت کیا ہے کہ مجرم نے قتل تو کر دیا لیکن مال لینے کی نوبت نہیں آئی, تو اسے قصاص میں قتل کیا جائے گا, یعنی صرف قتل کیا جائے گا. دوسری صورت کیا ہے کہ قتل بھی کر دیا اور مال بھی لوٹ لیا, اسے سولی پر لٹکایا جائے گا. تیسری صورت یہ کہ اگر صرف مال ہی چھینا ہو, قتل نہ کیا ہو, تو اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت میں کاٹے جائیں گے. اور چوتھی صورت کیا بنتی ہے, اگر ابھی قتل بھی نہ کیا اور مال بھی چھیننے سے پہلے گرفتار ہو جائے تو پھر اسے جلا وطن کیا جائے گا. कोई भी काजी इन सारी सज़ाओं को जमा भी कर सकता है, अलग अलग भी कर सकता है। जैसे जिसका कोई जुर्म होगा वैसे उसको किया जाएगा, उसको पकड़ा जाएगा। इससे देखिए कि इस्लाम को फसाद, दहशतगर्दी, लड़ाई झगड़ा ये सब कितना नापसंदीदा है। और आप देखिए कि सज़ा और फेल में कितनी मुमासलत है ना। हाथों से चोरी की है तो हाथ पाँव कटेंगे, किसी की जान ली है तो जान कटेगी, माल लिया है तो सात जुर्म बढ़ गया। अगर ऐसी चंद सज़ाएं लोगों को दे दी जाएं तो अमन और चैन आ सकता है कि नहीं? इस्लाम में लोगों की जान और माल इतनी कीमती चीज़ है कि किसी को ऐसे मरने नहीं दिया जाता। आज इस्लाम की सज़ाओं को कितनी इंसानियत सोच सज़ाएं कहा जाता है, लेकिन अगर ऐसी चंद सज़ाएं लोगों को दी जाएं तो आज इस वक्त जो दुनिया का नक्शा बिगड़ा हुआ है, क्या ये ठीक नहीं हो सकता? इससे ये भी पता चलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी से फसाद फैलता है, क्योंकि कत्ल गारत के फ़ौरन बाद युफसिदून की बात आ गई। इस्लाम असलहा उठाने की तो दूर की बात है, दूसरे की तरफ ज़ुबान खोलने की इजाज़त नहीं देता, फिर वो कैसे लोगों को एक दूसरे को मरने और मारने के लिए छोड़ दे? ये सज़ाएं जुल्म नहीं है, जुल्म से बचाने के लिए हैं। जब लोगों को वैसी सज़ाएं मिलेंगी जिसको वो डिज़र्व करते हैं, तो फिर दूसरा कम अज़ कम उस काम को करने की जुरत नहीं करेगा, कोशिश कर ही नहीं सकता। और इसमें भी इस्लाह का पहलू छोड़ दिया, इल्लल्लज़ीना ताबू मिन क़ब्ल अन तक़दीरू अलैहिम। तक़दीरू अलैहिम कौन है? हुकूमत। हुकूमत तक मामला जाने से पहले अगर कोई तौबा कर लेता है तो फिर क्या है, फिर हुकूमत उसको माफ़ कर देगी, या कोई खुद ही सरेंडर कर देता है अपने आप को, जो गुनाह हुआ, चोरी की, सब कुछ ऐसा मामला हुआ और आके फिर इकरारे जुर्म किया, तो क्या किया जाए इन लोगों के साथ? तो उसके बारे में आता है कि अगर हुकूमत के पकड़ने से पहले अगर खुद ही अपने आप को हवाले कर दे तो माफ़ कर दिया जाएगा। हाँ, लेकिन फिर भी अगर मैयत के घर वालों में से कोई बदला लेना चाहेगा तो वो ले सकता है, लेकिन हुक्मरान फिर उसको सज़ा नहीं देंगे। हारिस बिन बदर ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के ज़माने में बगावत की, चला गया, फिर डाके डाले, चोरियाँ की, कुछ अरसे के बाद वापस आया, तौबा की, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उसको माफ़ कर दिया। इसी तरह मरवान बिन हाकिम के ज़माने में भी एक शख्स अली असदी उसका नाम था, उसने भी यही किया। उसके बाद उसने आयत सुन ली कि जिसमें सूरह ज़ुमर में आता ना कि मेरे बंदों से कह दो कि जिन्होंने अपनी जानों पे जुल्म किया, अशरफ़ु अला अनफुसिहिम, तो अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो, तो उसके दिल में ख्याल आ गया, वापस आया, अपने आप को हुकूमत के हवाले किया, तो उसको भी माफ़ कर दिया गया। ये अल्लाह ताला की शान है। इसी तरह मुकातिला कहते हैं आमने सामने आकर कत्ल करना, और मुहारबा कहते हैं कोई चीज़ छीन लेना। मुहारबे की ऑपोजिट सलम होती है, सलमा, सपोर्ट कर देना, हवाले करना। इस्लाम भी इसी से है। इस्लाम अमन चाहता है। अगर कुछ लोग छीना छपटी करने लगते हैं तो निज़ाम बिगड़ता है, तो कहा फिर उनको ऐसी सज़ाएं दे दो। इस्लाम अमूमन तीन तरह की सज़ाएं देता है, खुलासा कर देती हूँ, पीछे बात गुजर गई है। पहली चीज़ हद लगाना। हदूद क्या होती हैं? जो अल्लाह ने मुकर्रर की। इसमें चार सज़ाएं हैं। जिना की सज़ा है 100 कोड़े, अगर शादीशुदा है तो रजम, तोहमत लगाना 80 कोड़े, यानी किसी ने बग़ैर सबूत फ्राहम किए किसी पे जिना की बात की तो उसको तोहमत की सज़ा मिलेगी। तीसरी है चोरी, हाथ काटना, उसका जिक्र आगे आ रहा है नहीं इसी सूरत में। और चौथी है डाके की, जो अभी हमने पढ़ी। शराब के ऊपर हद है कि नहीं, उस पर सहाबा का इजमा है। बाज़ कहते हैं 40 और बाज़ कहते हैं 80 कोड़ों तक की हद लगेगी शराब पीने वाला अगर पकड़ा जाए तो। लेकिन ये सारी सज़ाएं हुकूमत के नोटिस में आने के बाद होंगी, गवाहों के बाद होंगी, हर एक एक दूसरे को सज़ा नहीं दे सकता। जब हुकूमत के बस मामला पहुंच जाए फिर वारिस माफ़ नहीं कर सकते किसी हद के मामले में, और जो चोरी के बाद तौबा करे उसकी भी हद साकित नहीं होती। हाँ, फिर आखिरत में उसको माफ़ किया जाएगा। इसी तरह इस्लामी सज़ाओं की दूसरी किस्म है कसास। ये कत्ल के केस में होता है, अन नफ्स बिन नफ्स, पीछे पढ़ चुके हम लोग। اس میں ورثہ کو تین حق موجود ہیں، چاہے تو قتل کر دیں، اس کے بدلے میں کروا دیں قتل کروا دیں، یا پیسے لے لیں دیت بلڈ منی، یا معافی دے دیں. یہ تینوں صورتیں جائز ہیں. اسی طرح آگے آپ پڑھیں گے زخموں کا بھی قصاص ہے. تیسری چیزیں ہوتی ہیں تعزیرات. تعزیر میں کیا ہوتا ہے کہ حکومت وقت حالات کو دیکھ کر سزا مقرر کرتی ہے. یہاں عدالت کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اور حالات اور موقع دیکھا جائے گا، کم کرے زیادہ کرے. تو یہ ہے اسلام کا خوبصورت روپ جو آج دنیا کے سامنے کرنے کی ضرورت ہے. اگر لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اسلام اتنا مہذب ہے کہ کسی نے اگر آپ کا ناخن کاٹا ہے تو اس کو ناخن کاٹنے کی بھی سزا ملے گی، اس سے زیادہ نہیں، تو میرا خیال ہے کہ پھر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسی غلط چیزوں سے بچ سکتے ہیں. یہ نیا لفظ تھا ادھر ینفعو، اس کا روٹ نوٹ کر لیجئے، نون فا یا نفی کرنا، اردو میں بولتے ہیں نا منفی کے سوال، دھتکارا ہوا ہونا یعنی جلا وطن ہونا، دور ہونا، ہوا کا خاک میں اڑنا، اس کو ینفعو کہتے ہیں، یعنی پھر اس کی کوئی اوقات نہیں رہے گی، اس کو پھر نکال دو یہاں سے، الگ کر دو اس کو اسلامی مملکت سے، یا اس کو ان قوانین سے نکال دو، ان چیزوں سے نکال دو کہ جہاں یہ خرابی پیدا کرتا ہے. تو یہ تھا رکوع نمبر 9. الحمدللہ بہت ساری باتیں ہم نے سیکھی اس سے عمل کی.